राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 16 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम पदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम् महर्षि विभूषित गरान नवनीत दाभात पीताम्बरात वर्ण बिंब बलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने। आप लोग कम सुने थे, ये माइक गड़बड़ हो गया, वो सुनाई दिया इसे पीछे इससे भी सुनाई दिया, इसे सुनाई देर बंद हो गया, तो आप किसी बाधा नहीं होती है, होती है बाधा बदल दिया अब नारायण नारायण आप सुन गए, सब सुन गए, मेरे को भी सुने, इस कान से सुना बंद हो गया, तो मेरे बंद हुआ आपके बंद हुआ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो क्या सुनाओ है? देखो भाई क्या है वो तो भगवान जाने हैं, परंतु भगवान ने भगवत गीता में सबसे बढ़िया बताया एक साधु को, सर्व कुहियतम भूयाश्र में परम बच मन मना भक्त आता है ना असार अध्याय में नौवें में 18वें उस मन मना भव से पहले श्लोक में कहा सर्व गुह्यतम भूयश्रोमे परम बस, सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, ये सर्व गुह्यतम एक बार है, सर्व गुह्य सब दोबारा नहीं आ रहा एक बार है, ये बात कहता हूँ सर्व गुह्यतम भूयश्रोमे परम बस, श्रोमे परम बस पहले आया है पर सर्व गुह्यतम नहीं आया है, और भूया कहते हैं तो पहले भी कहा है इस रूप से नहीं कहा दूसरे रूप से कहा है, तो सर्व को ये तो हम भूया कह करके और फिर मन मना भाव और सर्वधर्म प्रतिमा में एकदम सरना भजन 65 और 66 दोस्तों कहे, तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि भगवान की शरणागति सबसे श्रेष्ठ है, सर्व को ये तुम कहो है भगवान के शरण हो जाना, भगवान के शरण हो जाना, उसमें भी एक बात संतों से सुनी है कि सर्वथा भगवान के शरण होने के लिए तैयारी अपनी तरफ से करना है, शरण होता है भगवान की कृपा से, वो कृपा करके शरण ले लेते हैं, ये उसी कृपा से होता है, अपनी तरफ से तैयार पूरी अपने का लेने चाहिए, फिर उस चिंता में रहो अपने तरफ से क्या कमी है कहाँ कमी है हमारे शरण होने में, हमारे क्या कमी है इस बात को सोचो और कमी को पूर्ति करो, पूर्ति न हो तो भगवान से कह दो कि महाराज मैं पूर्ति कर नहीं सकता, कमी मेरे को मालूम देती है मैं कमी पूर्ति कर नहीं सकता, तो बहुत गर्व है वो भगवान कर देंगे कृपा करके, सर्व को ये दवाइए सबसे बढ़िया बात है, सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ बात है, माँ में एक कम शरण पड़ जाए, केवल मेरी शरण हो जा, बस ये खास बात, तू मेरी शरण हो जा। मैं भगवान का हूँ, जो आप अपने बाप का मानते हैं, अपनी माँ का मानते हैं कि माँ का मैं बेटा हूँ, ये मेरी पूजनीय माँ है, हमारी पूजनीय माँ है, ये मैं माँ का बेटा हूँ, इस तरह से भगवान का हूँ मैं, सबसे पहले भगवान का हूँ, ऐसा क्यों आप मैं मान ले, कृपा कर आप स्वीकार कर ले, मैं भगवान का हूँ, केवल केवल स्वीकार कर मन ने भगवान का हूँ मैं, सदा ही भगवान का हूँ, छोटा भगवान हूँ, भाई बहनों से सबसे कहना है, ऐसी बढ़िया बात भगवान ने कही है, भगवान का हूँ, माम एक शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जाओ, अहं त्वा सर्व पापेभ्यः, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, पापों से मुक्त अपना नहीं है, अपने भगवान की शरण हो जाना है, जैसे हो आप पापी हो, आप पुण्यात्मा हो, भजनांदी हो, भगवान में लगे हुए हो, नहीं लगे हुए हो, जैसे हो वैसे वैसे, और मैं आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि इतना शुद्ध होना पड़ेगा, इतना निर्मल होना पड़ेगा, ऐसा आपको बनना पड़ेगा, फिर शरण होंगे, ऐसा नहीं, आप हैं जैसे परमात्मा के बाप हैं, मैं हूँ जैसे पापी हूँ तो पापी, पुण्यात्मा हूँ तो पुण्यात्मा, भजनांदी हूँ भजनांदी, नाम जप में वो नाम जप में, आप जिसमें लगा उसमें लगा हुआ हो, मैं जैसा हूँ तैसे, जैसे माँ का बालक छोटा, वो चाहे मैले से भरा हुआ हो, कादे से भरा हुआ हो, चाहे साफ सफेद हो, चाहे कुछ भी हो, जैसा कैसे माँ की गोदी में जा बैठता, उसको ये ख्याल नहीं आता कि मेरे खादा लगा हुआ है, माँ की रेशमी साड़ी है, बस या ये खराब हो जाएगी, ये याद नहीं आता उसको, एक याद है मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, इतना याद होता है, इंग्लिश का याद नहीं। ऐसे आप लोगों से कर्मत प्रार्थना है, इतनी कृपा करें, हे नाथ मैं आपका हूँ, जैसे आप पुण्यात्मा हुए, भजनांदी हुए, दयालु हुए, कृपालु हुए, क्रूर हुए, अच्छे हुए, मंदे हुए, भले है, बुरे हैं, जैसे तैसे सब भाई लोग जैसे जैसे आपका, अच्छा तो आप गए, बुरे तो आप गए, जो कुछ हो जो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो भलो बुरो कुछ जो कुछ हो सो थारो, थारो हो थारो ही बाजू रेसो थारो ही थारो, आपका हूँ, आपका ही लोग कहते हैं कि भगवान का है, ये सत्संग ही है, ऐसा लोग कहते हैं, लोग अच्छा कहते हैं तो बस, लोग बुरा कहते हैं तो बुरा हो, कैसे कहते हैं, मैं मेरी तरफ से ही ना तो आपका हूं, ऐसा कर दो बस, मैं आपका हूं, ब्याह होता है तो ब्राह्मण को, ब्राह्मण होता वो कहता है, कन्या होती है वो कहते बेटी ये तेरे पर है, अपने कन्या की तरह समझता है, ब्राह्मण देवता भी अपने कन्या की तरह समझता है, तो यजमान की कन्या, परंतु वो समझता है मेरी कन्या है, मेरी प्यारी पुत्री है, कि बेटा ये तेरा पर है, इसको तो वो पर मान लेता हूँ, मान तो वो मान लेती है। अरे ऐसी बढ़िया होती है कि वो कपूत निकल जाए, पति के नहीं देवे, पति के पास में ही नहीं रहे, गड़बड़ी करे, तो भी लोग कहते हैं अमुक की बहू है, ये बड़ी खराब है, बड़ी ऐसी है, अमुक की बहू है, खराब से खराब कहें तो अमुक की बहू है, ऐसा कहेंगे लोग। इस तरह से हम भगवान के हैं, कह दो बात यो, तो एक बामन के कहने से मान लेते हो तो एक साधु का नहीं मान लो क्या, अब क्या बात डाला है। हम तो ऐसे हैं भैया, हमारी कोई शक्ति नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, मेरे कहने जैसे ब्राह्मण कैसे मान लिया, ब्राह्मण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, भला है, बुरा है, जैसे है ब्राह्मण ने कह दिया अग्नि के हिसाब से मैं, कि बेटा ये तेरे पर है, और प्रेम से भी तो से कह दिया ये भाई तेरा पर है, ये बस ऐसे केवल मेरे घर से ही आप कृपा कर दो कि हम भगवान के हैं, मान लो करा मान लो। तो एक ब्राह्मण से कहने से मान ले, एक साधु पर मान लो कि हम भगवान के हैं। तो मेरे को पूछा कि तुम किस बल से कहते हो, तुम किस बल से कहते हो, क्या ताकत तुम्हारे पास, हमारी ताकत से नहीं कहते हैं, आप भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, हमारे बल से नहीं कहते हैं, हमारी तरफ से नहीं कहते हैं, मेरे बल से नहीं कहते हैं, आप भगवान के हो, आप हो भगवान के, ईश्वर अंश जीव विनाशी, मात्र जीव, मनुष्य नहीं, मात्र जीव, पर खरगोश छोटा बडार बिशेलार देरीला जीवर सावर जंगमर उद्भेजर जरायुजर श्वेतजर अंडजर सब सब जीव ममई वर्ष हो जीव लोक जीव भूत जीव रूप से होने वाले ये कैसे है, किसी वर्ण के है, किसी आश्रम के है, किसी देश गए है, किसी वेश में रहने वाले हैं, सब ईश्वर अंश जीव विदास इस बल से कहते हैं, वो ये हमारी तरफ से नहीं कहते, हमारी तरफ से नहीं कहते, आप हैं ऐसे, आप हैं, इस बात से कहता हूं। एक संत ने किसी को भाई तुम देख बता तो तुम अच्छे हो, कि महाराज आप मेरे को कैसे कहते हो, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मेरे तो आचरण अच्छा नहीं है, आप कैसे कहते हो, भाई मेरा मन है तुम अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, इस बात कहता हूँ, इस बात कहता तुम भगवान के हो, अच्छे बढ़ जाओ, तो मैंने कहा तुम अच्छे हो, नहीं हो तो बढ़ जाओ से, इस बात कहता हूँ भगवान के हो, तो मैं कहता हूँ तुम भगवान के हो, इस बात कहता हूँ, मैं तो उसे नहीं कहता हूँ, नई बात नहीं कहता हूँ, आप ईश्वर हो, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ आप मेरी मान लो, आ तो मेरी मान लो, मैं किसी शक्ति से नहीं कहता हूँ, किसी ताकत से नहीं कहता हूँ, किसी महत्व से नहीं कहता हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य इस बार कहता हूँ, मेरा कोई अधिकार इस बार कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा, मेरी रुचि है, मेरे मन में आती है, इस बार कहता हूँ, आप भगवान के हैं इस वास्ते कहता हूँ, मैं राजी हूँ इतनी बात जरूर है, इस बात में मैं खुश हुआ था। भगवान बन जाओ, आप सुधार आपसे आप होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। भगवान सर्वसमर्थ है और अद्वितीय है, अद्वितीय, उसके जोड़े का दूसरा कोई है नहीं। सुनता है ना सबको, मेरी बात सुनते है ना, सुनाई देता है ना, नहीं सुनाते कह दो भाई, और सुना तुमने मैं आपका हूँ, ये नाथ मैं आपका हूँ। आप नहीं मानो तो भी हो और मानो तो भी हो, आप नहीं मानोगे ऐसे को मानते ही नहीं, ऐसे मेरे को सुनते मिले कि ईश्वर को पूछते हैं लोग मानते है नहीं, ईश्वर है ही नहीं, है ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म करे, ऐसे हो तो भी मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो, आप मान लो मैं मान लो भगवान का हूँ, ये मान लो। इस मानने के बाद असली बात यह है कि आप चरणों में पड़ जाओ और प्रणाम चढ़ जा, और मैं तो भगवान का हो गया। और बढ़िया बात है कि मेरी जगह भगवान ही रह गए, भगवान के शरण हो गया, अब मेरी जगह भगवान है, मैं हूं ही नहीं, पूर्ण हो जाएगा। मैं नहीं हूं, मैं है नहीं, मैं वास्तव माना हुआ कुछ है, मैं है नहीं, मैं है नहीं। अहंकार है वो तो है अपरा प्रकृति, परंतु मैं एक हूं ये भी झूठी बात है, ये है नहीं। अहंकार करते हो तो अपरा प्रकृति को संबंध लिया, अपरा प्रकृति तो भूमि आप हो, अन्न वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्न प्रदेश होता, आठ भेदों में है भिन्न प्रकृति। तो एक मैं कहता हूँ ईश्वर जीव विनाशी ईश्वर, माम एकम शरणम ममई वांश हो जीव लोगे, ममई वांश हो गीता में कहा है, ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से सदातन सदा सदा मेरा अंश है, जीव मात्र मेरा अंश है। जो जीव मात्र में आप हो, जीव मात्र गणना में आपकी गणना है, क्यों संदेह नहीं। अच्छे हो तो है, बुरे हो तो है, दोषी हो तो है, निर्दोष है तो है, आपकी गणना जीव में है, जीव मात्र में आपकी गणना है, मैं हूं आपका हूं, केवल मान लो स्वीकार भगवान का हूं, मान लो हालेलुया। जैसे लड़की ब्राह्मण के कहने से मान लेती है, वो फिर बाप की नहीं होती, बाप की नहीं होती, बाप का गोत्र नहीं रहता, गोत्र उसका पति का होता है। क्या हुई लड़की अगर बाप के घर पर है और उसके कुटुंब में कहीं बालक पैदा हुआ है, तो कहते भाई तू हाथ मन लगाई पढ़ लगा नहीं लगाना रिश्वत भी नहीं लगाना, तेरे सूत्र लग गया। फिर आपके बालक वाल तो भी कहते भाई हमारे बालक हो गया है, ठाकुर जी की पूजा भाई तू कर, हमारे तो बालक पैदा हो गया। तात्पर्य क्या हुआ, बाप का गोत्र नहीं रहा, बाप का गोत्र नहीं रहा, इस तरह आपका गोत्र भी नहीं रहा, आप जाति नहीं रही। साधु होने के बाद भी अपनी जाति का मानते हैं। एक दंडी स्वामी एक ब्राह्मण आए थे, गोरखपुरी की बात है, ठीक ठीक याद नहीं है, कथा कहते थे। उन्होंने कहा हमारे पिताजी दंडस्वामी हो गए। दंडस्वामी आज जाके थे, बेटा है, ये पोता है मेरा। मैंने कहा महाराज आप क्या कहते हो, आपको याद है ये आपका बेटा? बोलते कोई नहीं, आप स्वामी हो, हम दुग्रस्त हैं, आप हमारे नहीं हो, हम आपके नहीं हैं। लड़का वो ब्राह्मण देवता कथा करता है, वो कहते हैं वाह भैया। एक संत थे, झाड़ी में रहते थे, तो कुंभ का मेला था, कुंभ के मेले में उसकी स्त्री आ गई, स्त्री बड़े वाह भाई देख तू कब आई? उसने कहा आपको याद है, मेरी याद है वो, ऐसी लगी चोट बेहस हो गया, पर उम्र पर ऐसे ही देखा, ऐसे देखा नहीं, उम्र पर देखा नहीं, कभी गलती हुई, मेरी गलती हुई। इसने कहा मेरी याद है, आप साधु होंगे, अब मेरी याद है। उस दिन से ही देखना बंद कर दिया, ये देखने में उम्र पर यू ही देखा, उम्र आंख उठा कर देखा नहीं, देखो फिर कोई बात नहीं। ऐसे हम भगवान के हैं, जैसे है जैसे भगवान के। आज हमारा संबंध हो गया, जिनका है पहले से मुझे है ही, उनके लिए क्या करना है, पहले से ही है भगवान के, उनके लिए क्या कहना है, जो नहीं है उनको हो जाना चाहिए। आज भगवान के हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, हम भगवान के हैं, कैसी मौज की बात है, अड़ी बात हो गई, हम भगवान के हैं। भैया आप जानते हो कि हम भजन करके पवित्र हो जाएंगे, सच्ची बात है, भजन करने पवित्र होता है, सच्ची बात है, परंतु उससे कम ये नहीं है। भजन करके पवित्र होते हैं, उससे ये कम नहीं है। मैं भगवान का हूँ, भगवान का संबंध होते ही पवित्र हो जाता है, महान पवित्र हो जाता है, महान पवित्र, महान पवित्र भगवान का हूँ। एक सिपाही को कहा कि हम धनी को पकड़वाओ, सिपाही मामले धनी आदि पकड़ लाओ, वो पकड़ ले जाता, चाल पकड़ लेता, क्या अपनी ताकत से पकड़ता है, अपनी ताकत से पकड़ता है क्या? राज का हुकुम है, ठाकुर जी का हुकुम है, मामे का शरण राज्य, ठाकुर जी का हुकुम है, मैं थोड़ी जाता हूँ, ठाकुर जी को कुमार माँ में कब शरण मिल गए, माँ में कब शरण मिल गए, अंतरा सर पापे कुछ सब पापा दूध कर लूंगा, ऐसा भगवान खड़ा है। त्रिलोकनाथ भगवान स्वयं कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, माँ में एकम शरण मिल जा, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पांचवा तू चिंता मत कर, तू पापों की चिंता मत कर, कैसा है कैसा नहीं सारी मत कर, हूं जैसा था आपका हूं, मैं हूं जैसा आपका हूं, मैं बस पसंद नहीं पर जैसे नहीं। भाई वो पद बोलते है मारो रे मारो, दोनों बोलते, दोनों भगत का भी बोलते, भगवान का भी बोलते, दोनों सुना देता है, भगवान का भी सुना दे, भक्त का भी सुना दे, भाई जी ने पता है भाई जी को क्या हुआ है। भाई थारो रे थारो चोखो बुरो कुटल रुका में जो कुछ हूँ सब मात संसार। आपने सुनाई है कि भूमि आपा अनल वायु खांग मनो बुद्धि देव से अहंकार, ये मेरी प्रकृति है, अपरा है, और इससे दूसरे जीव होता मेरी प्रकृति है, जग सागर मानो है। भगवान ने कभी किसी का त्याग नहीं किया है, कभी किसी जीव को भगवान ने त्याग नहीं किया है, जग सारो ही मारो मारो, मन में सदा दूसरों समझे ऊपर से मारो, मारो तो साता भी मारो होता हुआ भी वो मारे नारो दे, क्योंकि मन में सदा दूसरों समझे आप खुद ही सोचे तो खुद की ओर ही दूर है, भगवान की ओर दूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मारो हो तो साता भी सो रहे मारे से न्यारो, मारो हो तो हुआ भी मारे न्यारो रहता है, क्योंकि वो कहता हूँ मैं न्यारा हूँ, मन में सदा दूसरों समझे, दूसरों मत समझो। मानो भाई और बहन कोई भी, मैं शरण पड़ी दासी पद और भी है पर वो ज्यादा हो जाएगा, दो पद बोल दिया फिर कभी मकोला को सुनाएंगे। मानो पुरुषों के लिए नहीं है शरण में दासी, मैं सदा ही आप दासी हूँ, सदा ही आप दासी हूँ, तो सब बहन और सब भाई भगवान के है, हे भगवान का हूँ मैं, एकदम सच्ची बात है। तुम भाई मारो रे मारो, तू मारो और तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो, सब संसार मारो है, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात। अब भैया कीर्तन सुनाओ। राम भगवान से करो, भगवान से प्रार्थना करते हे नाथ हे नाथ।